nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regewagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regewagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regewagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, poniedziałek, 27 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. KRS wznawia obrady. Policja usunęła obywateli RP, którzy blokowali drzwi do sali posiedzeń. Była rzeczniczka policji w kartuzach z zarzutem prowadzenia w stanie nietrzeźwości. A były minister kultury tzw. Donieckiej Republiki Ludowej ewakuowany przez agentów ukraińskiego wywiadu. Obraduje Krajowa Rada Sądownictwa. Obrady miała rozpocząć o 10, ale od rana wejście do sali na teren SGGW w Warszawie blokowali protestujący obywatele RP. Godzinę temu protestujące z budynku protestujących wyprowadziła policja. Na miejscu jest Sylwia Białek. Powiedz, Sylwio, jak będzie wyglądało dzisiejsze posiedzenie KRS-u. Członkowie KRS-u przystąpili do pracy z 4-godzinnym opóźnieniem. W planach mieli rozpatrzenie kandydatur do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego i niewykluczone, że dziś wybiorą sędziów do tej izby. Jest 7 miejsc, 29 kandydatów. Ich sylwetki są właśnie przedstawiane członkom rady. Rzecznik KRS-u Maciej Mitera powiedział, że po usunięciu przez policję osób blokujących wejście do sali nie ma przeszkód, by rada wznowiła obrady. Przewodniczący Krajowej Rady zwrócił się do pana rektora z prośbą o umożliwienie normalnego funkcjonowania. Jak państwo widzieliście, no, przywrócono stan, nazwijmy to, normalności budynku. Protestujący blokowali salę obrad od rana. Administrator dwukrotnie ich poinformował o konieczności opuszczenia budynku. Gdy to nie poskutkowało, do gmachu weszła policja i wyprowadziła pikietujących. Mówiła Sylwia Białek, dziękuję. Policjantka z zarzutem prowadzenia w stanie nietrzeźwości. Śledczy podejrzewają, że to ona prowadziła samochód, który dachował w sobotę w Dzierżążnie w Pomorskiem. Informację w tej sprawie zebrał Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Wynik z alkotestu to ponad 2,3 promila. Nieoficjalnie wiem też, że prokurator ma już wyniki badań śladów biologicznych znalezionych w Fordzie, który dachował w Dzierżożnie. Należą do policjantki Jarosławy K. Była więc podstawa, żeby kobiecie postawić zarzut. Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych doprowadzili ją do prokuratury. Przesłuchanie zakończyło się, ale śledczy pracują jeszcze nad sprawą. Dopiero później dowiemy się więc, czy podejrzana przyznaje się do winy i czy prokurator będzie wnioskował o środki zapobiegawcze dla niej. Już zabrano jej prawo jazdy. Dodam, że policjantka do kwietnia była rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej w Kartuzach. Potem została oddelegowana do komisariatu w Żukowie. Ma kilkanaście lat służby. A za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu grożą 2 lata więzienia. Bezpieczeństwo Europy nie powinno opierać się na Stanach Zjednoczonych, mówi prezydent Emmanuel Macron na dorocznym spotkaniu z francuskimi ambasadorami. Wezwał kraje starego kontynentu do współpracy w dziedzinie obronności. W przemówieniu, które agencja AP określa jako mapę drogową francuskiej dyplomacji, Macron zaznaczył, że dyskusja dotycząca współpracy obronnej powinna obejmować wszystkie europejskie państwa oraz Rosję pod warunkiem osiągnięcia postępów z Kremlem w sprawie Ukrainy. Jeden z ministrów tzw. Donieckiej Republiki Ludowej uciekł na terytoria kontrolowane przez Ukrainę. Były minister kultury opowiedział ukraińskim mediom o zakulisowych rozgrywkach wokół separatystycznych władz. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jurij Lekstutes, były minister kultury tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, został ewakuowany z terytoriów separatystów przez agentów ukraińskiego wywiadu. Jurij Lekstutes wytłumaczył, że jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo. Miał on już wcześniej współpracować z ukraińskimi służbami. Według jego słów, cytowanych przez ukraińskie media, o wpływ na samozwańczą republikę walczy kilka ośrodków w Moskwie. O kontrolę nad tzw. DNR zmagać się między sobą mają m.in. poszczególne rosyjskie służby. Federalna Służba Bezpieczeństwa i Główny Zarząd Wywiadowczy. Jak wytłumaczył były separatystyczny minister, obecnie wygrywa FSB, która kontroluje szefa tzw. Donieckiej Republiki Aleksandra Zacharczynkę. Samemu Jurijowi Lekstutesowi na terenie Ukrainy grozi wyrok za udział w terrorystycznych organizacjach w Donbasie. Selekcjoner biało-czerwonych Jerzy Brzęczek powołał 27 zawodników na pierwszy mecz Ligi Narodów z Włochami i na towarzyskie spotkanie z Irlandią. W kadrze zabrakło miejsca dla m.in. Kamila Grosickiego, Michała Pazdana i Tiago Cionka. Są za to Mateusz Klich, Taras Romanczuk, Arkadiusz Reca, Rafał Pietrzak, Adam Dźwigała czy Damian Szymański. W bramce bez zaskoczeń. Mecz z Włochami 7 września w Bolonii, a z Irlandią 11 we Wrocławiu. To był serwis Trójki.

Bardziej zajęty weekend nowoczesnej Europy. Myślę, że tak niektórzy z nas mogą powiedzieć po tych trzech ostatnich dniach, bo rzeczywiście było co robić, no ale zawsze z drugiej strony mówimy Państwu, że to jest najpiękniejsza robota na świecie. I tak jak to często bywa z piosenkami, nie wiedzieć dlaczego, bez specjalnej okazji, po prostu jedna z nich bardzo mocno się do mnie przykleiła i postanowiłem zacząć dzisiaj tonację w ten sposób, mimo że kompletnie nie dotyczy ani jednej dużej imprezy, na której byliśmy, ani drugiej dużej imprezy, na której byliśmy. I już. James, Just Like Fred Astaire. Żywiec, męskie granie, 9. edycja dobiegła końca. To jest zupełnie niebywałe, że mniej więcej od 2., 3. edycji mamy, jak się ma Rise Fiber przed wyruszeniem w trasę, to później jak się z niej zjeżdża i to się wszystko kończy, to jest po prostu smutek i nostalgia. Ja tak mam, przyznam szczerze, jestem ciekawy, co z moimi gośćmi. Pewnie mają inaczej, bo oni tylko no, zaznaczyli się, ale w sposób dosyć istotny na tegorocznej trasie, więc o cały przebieg męskiego grania nie będę pytał, ale będę pytał o szczegóły spotkania w Żywcu. Anita Lipnicka, Marcin Dorociński, witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Trudno Was tak naprawdę nazwać debiutantami, no ale ja sobie na to pozwoliłem. W przypadku Marcina w Gdyni, bo on tam debiutował na męskim graniu w tym roku, a w Twoim przypadku, Anita, właśnie w Żywcu. Chociaż przyznam szczerze, kiedy śpiewałaś w projekcie Ona, podczas tego koncertu, stałem naprzeciwko ciebie w tak zwanej fosie, w miejscu dla fotoreporterów. Patrzyłem na cały ten występ i myślałem sobie, no proszę bardzo, Lipnicka wychodzi z gitarą i tu nie ma żadnej tremy. To jest tak, jakbyś mniej więcej na tej imprezie była po raz szósty. No i tu się mylisz. Ja się bardzo tremowałam i objawiło się to bardzo szybciutko, a mianowicie drugą linijkę już piosenki zapomniałam, co jest na początku. Mieliśmy taki mały też problem techniczny z intrem piosenki, więc chwila zawahania nastąpiła, ale potem szybko się znalazłam na miejscu. Więc... Tam był problem techniczny z piosenką, tak? Na początku, bo ja nic nie słyszałem. No właśnie, dlatego będziemy udawać, że nic się nie wydarzyło. Okay. To są takie rzeczy, które się zdarzają na live'ach i to jest część uroku tego wszystkiego tak naprawdę. A Marcina zapytam nieco inaczej, bo ja dostałem komunikat od kogoś z ekipy organizującej męskie granie w Gdyni. No bo to jest normalne, no, chcesz przedstawić gości orkiestry specjalnych, kto się pojawi, kto się nie pojawi, czy oni już są, czy są gotowi. Moje tradycyjne pytanie, gdzie jest Marcin? Gdzie oni są? I ktoś mi powiedział, a zobacz, tam z tyłu chyba się tremuje. Miał ten ktoś rację, czy nie miał? Czy się tremowałem? Oczywiście, że tak. Byłem bardzo spięty, zdenerwowany i przejęty, bo to było jakieś takie kolejne, niezwykłe wydarzenie w moim życiu. Stanąć na dużej scenie przed olbrzymim tłumem ludzi i... z takimi muzykami, których lubię, szanuję, cenię. A gdzieś to też jednocześnie spełnienie marzenia. Jak się marzenie spełnia, no to człowiek też nie może w to uwierzyć troszeczkę. Więc próbowałem się szczypać, że to nie jest sen, a jednocześnie waliłem się w twarz, żeby być cały czas skoncentrowany i powtarzać sobie, żeby się nie pomylić. I trochę nie mogłem w to uwierzyć od Bardzo wdzięczny jestem Marcinowi Macukowi, który wysłał do mnie SMS-a chyba w czerwcu gdzieś, stary, wysłał, a ojciec może by zagrał z nami. Więc ja mu odpisałem, że no cudownie znowu, że masz fajne poczucie humoru, ale ja się za bardzo wstydzę. I on tak namawiał, a jeszcze potem jak powiedział, że mogę zaśpiewać piosenkę z Kubasa właśnie. Mm. I tutaj bardzo chciałbym panu Radosławowi podziękować za taki piękny, niesamowity utwór, który mogłem zaśpiewać. To potem zaczął mnie przekonywać, no i jakby jestem mu niezwykle wdzięczny za to, że jednak zdecydowałem i ten strach przełamałem dwukrotnie, śpiewając w Gdyni i w Żywcu, bo to niezwykłe doświadczenie dla aktora. Ja zaraz właśnie o ten świat, o te światy, które się trochę mieszają, aktorski czy estradowy, chciałem was zapytać, chociaż estradowość to nie jest takie słowo, które jakoś specjalnie do mnie przylgnęło, ale jest jedna zasadnicza różnica między waszymi odbiorcami, że aktorzy zawsze mają publiczność mniejszą. Co nie znaczy, że ona nie jest jakaś gdzieś w wyobraźni niewidzialna, bardzo rozległa. No, jest bardzo rozległa. A wy wychodzicie czasami na koncerty, które mają przed sobą kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi i bardzo proszę, kiedy nauczyłaś się to wszystko pokonywać, przełamywać ten stres? Ja się nauczyłam i nie sądzę, żeby nastąpił taki moment, kiedy jestem wyluzowana i pewna siebie, bo wydaje mi się, że to też trochę byłby początek takiej śmierci artystycznej. Ja nie mówię o rutynie takiej źle pojętej. Ja mówię o czymś takim, o takim doświadczeniu, które pozwala ci jednak wyjść na tę scenę i powiedzieć: dobrze, żaden wicherek mnie nie zdmuchnie. No ja ciągle walczę, ja mam takie sytuacje, ja się pewnie czuję na swoich koncertach, czyli w sytuacjach, kiedy jestem gospodynią wieczoru, jest to mój show, ja decyduję o wszystkim, co się dzieje na scenie i wtedy mam większy luz i pozwalam sobie też na momenty, nie wiem, jakiegoś blackoutu, że nie wiem, zapomniałam tekstu albo coś się dzieje nie tak, potrafię to obrócić w żart i się z tego pośmiać sama, natomiast mam mega tremę za każdym razem, kiedy jestem czyimś gościem, bo nie chcę komuś narobić siary przysłowiowej. I, to są mocne słowa. Tak, ale naprawdę to nie pochodzi znikąd, ta moja trema, bo kiedyś pamiętam taki koncert, to była bardzo ważna impreza jazzowa, czyli trochę nie mój gatunek i tak jakby wskoczyłam w nie swoje buty i tak się stresowałam, że wyobraźcie sobie, że faktycznie jak z najgorszego snu zapomniałam kompletnie tekst piosenki i cały utwór przestałam w miejscu, nie zaśpiewawszy ani jednego słowa, przed pełną salą ludzi. I na końcu powiedziałam tylko: przepraszam, do mikrofonu. Ale słuchaj, więc ja mam za sobą takie wpadki, o których oczywiście mówię, bo co tam. To jest fajny pomysł na gościa specjalnego, że on wychodzi, że go widać. Się pojawia i znika. Proszę bardzo. Natomiast ja doprecyzuję ze światem aktorskim. Mówiąc mniejsza publiczność, ja miałem na myśli to, że jednorazowo przed takim tłumem ludzi raczej występujecie rzadko, prawda? Mm. Tak, chociaż zdarzało się nam grać spektakle w Polsce, w dużych salach i za granicą dla ponad 1000 ludzi. To nie jest mało. To jest dużo. Niemniej jednak kilka tysięcy. Ktoś mnie zapytał po koncercie, jaka jest różnica między publicznością w teatrze a na koncercie. I tak jakoś sobie pomyślałem, że w teatrze, w kinie może trochę mniej, ale w teatrze ludzie siedzą i płaczą i śmieją się na wdechu. Znaczy, żeby było cicho i czasami są takie eksplozje, a na koncercie jest na wrzasku cały czas, radość, szczęście, to wszystko jest wykrzyczane i bardzo spontaniczne. Nie, właśnie, takie w teatrze są bardziej powstrzymywane te reakcje. Tak. Czasami zdarza się, że się komuś wyrwie, jak jest bardzo śmiesznie, albo jak jest bardzo smutno, że się komuś wyrwie szloch jakiś, albo jakaś inna reakcja. Natomiast myślę, że na koncertach po prostu nie ma takich blokad, jest pełna swoboda reakcji. Ale w teatrze też masz tremę? Czy... Ojej, no pewnie, tak? Że tak. Myślałam, za każdym razem. Po prostu muzycznie ci się tak zrobiło nagle. Nie, jakoś mam też właśnie za każdym razem, Jezu, kiedy trzeba wyjść wieczorem, to trzęsą się portki. No. Co to za praca? Ale wiecie co, to coś jest niezwykłego, bo z jednej strony, tak jak Anita mówiła, no wyobrażacie sobie, żeby tak po prostu wychodzić. Nie. I tak spod dużego palca, bach, proszę bardzo, co? Znaczy, to jest niemożliwe, bo... Tak jak wcześniej powiedziałeś, nie mówimy o jakimś takim lekceważeniu czy rutynie, ale czasami to chyba bym nawet chciał, żeby tak czasami coś lżej poszło, żeby to nie kosztowało aż tyle. Bo ten człowiek Po spektaklu no dochodzi do siebie strasznie długo, no, czy po koncercie. Myślę, jak też obserwowałem muzyków, bo to nie jest moje, nie znam takiego życia. Znam z opowiadań, czy też z kolegów, czy koleżanek piosenkarzy, czy piosenkarek, które znam, to z ich opowieści znam. Natomiast teraz mogłem popatrzeć, jak ci ludzie skaczą po scenie, jak oddają się na koncercie wszystkim widzom, uczestnikom, którzy przyszli i ile ich to kosztuje, a wcześniej ile byli na próbach od samego rana i jakby jak są skoncentrowani i potem jak dochodzą do siebie, nie zazdroszczę naprawdę. Powiem wam coś jeszcze tak radiowo, to jest taka tajemnica, nie tajemnica, Marek Niedźwiecki kiedyś powiedział, jak zaczynałem radio, to były jeszcze stare czasy, kiedy rzeczywiście te czerwone światełka nad szybą no były bardzo wyraźne. Przecież was też to dotyczy. Tak, i on powiedział, nie uwierzycie mi, ale ja chciałem powiedzieć swoje i chciałem, żeby to światełko jak najszybciej zgasło. Już dziękujemy państwu. I tak sobie myślałem, panie Marku, jasne, jasne. Ale rzeczywiście coś takiego jest, że... A z drugiej strony, gdybyśmy to robili tak jak mówiłem wcześniej, spod dużego palca, to mrówy by absolutnie nie było i to zupełnie byłby inny smak. Gramy, za chwilkę wracamy do rozmowy. To you. Jest pewna piękna historia z płytą Heartland of Wonder Anity Lipińskiej związana. Historia, której nigdy nie zapomnę, no bo czasami momenty radia zostają z nami przez całe życie. 2009 rok, wyjeżdżam do Torunia, do klubu Od Nowa, żeby poprowadzić audycję w związku z koncertem specjalnym pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Tam są takie koncerty co rok w grudniu organizowane, a Anita wtedy zgodziła się, żeby być naszym gościem tutaj. Nie widzieliśmy się, ale się słyszeliśmy. Rozmawialiśmy o tej płycie, rozmawialiśmy o Grzegorzu, rozmawialiśmy o wspomnieniach, o teraźniejszości, o przyszłości. I pamiętam, że wtedy to był bardzo trudny moment, dlatego że przed rozmową naszą Leszek Biolik zafundował mi taką historię ostatniego swojego spotkania z Grzegorzem. I właściwie po tej historii się trochę powinien skończyć świat. To znaczy ja myślałem, że jest, że będzie cisza i już tak, że pożegnamy, że dziękujemy i tak dalej, i tak dalej. A tu jeszcze półtorej godziny audycji zostało. I pamiętam, jak ja ci bardzo chciałbym za to podziękować teraz, bo ty mi pomogłaś wtedy. Powiedziałaś, wiem, co tam się dzieje, mniej więcej, bo tego słuchałam, słyszałam to i na spokojnie. I właściwie prowadziłaś sama wywiad. Bardzo ci dziękuję za koło ratunkowe. Dziękuję bardzo, że mogłam ci pomóc. Halfway through. A Marcin, a teraz takie, takie pytanie z kuchni. Mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli to ujawnię. Kończy się występ w Żywcu, twój, z orkiestrą. Widzę Dorocińskiego w koszulce Red Hot Chili Peppers. Lubisz ten zespół? No jakbym nie lubił, to mnie założył. Chyba poza tym dostałem koszulkę od brata, więc tym bardziej, że prezent. A mam jakąś słabość do panów. Chociaż jak myślę o nich, to myślę o chłopakach, chociaż są starsi ode mnie. Że tyle lat skaczą, fikołki robią. I że szczególnie w trasie, jak jadę, dosyć dużo jeżdżę samochodem, to i te żywsze kawałki, i te spokojniejsze kawałki, no jakoś do mnie przemawiają. Może nie wszystko czasami rozumiem, gdzieś muszę się posilić, doczytać te teksty, ale jakoś ta energia po prostu ich ogólna do mnie przemawia bardzo. Doskoczyłem do ciebie, pamiętam, po twoim występie w Gdyni z orkiestrą. To było pierwsze pojawienie się twoje na męskim graniu. Utwór Nie mam dla ciebie miłości z Kubasa z MGO 2018. I zacząłeś mi wtedy, pamiętam, na spokojnie tak tłumaczyć, ale słuchaj, ale ja to śpiewam. To nie jest tak, że to jest pierwszy raz, kiedy ja śpiewam. Ja śpiewam. No więc jak śpiewasz, co śpiewasz? Śpiewałem kiedyś w teatrze kilkakrotnie, głównie w Teatrze, no w Konce. Raz nawet wygrałem w 2001 roku konkurs sztuki estradowej, śpiewając piosenkę Kiedy Łukasz się zamyśli. Dalej było Rosną włosy mu na klatce piersiowej. To jest piosenka Darka Rządkowskiego. Mam zresztą taką piosenkę, którą bardzo lubię też Darka. Jak smukły kieliszek, figurę miała ta dziewczyna. Lecz nikt z nią nie zadzierał, nikt z nią nie zaczynał. Którą śpiewałem w trakcie porodu jednego z naszych dzieci, bo tak nas jakby, taka była potrzeba, żeby śpiewać. Więc czasami śpiewam w trudnych sytuacjach. Jak mi jest weselej, też śpiewam. Ale to takie śpiewanie, tak jak mówię, no to doświadczenie jest zupełnie, to jest zupełnie co innego. Doświadczenie z kolei z tłumem dużym miałem w 99 roku, mówiliśmy wtedy podczas audycji na żywo z Żywca, rozmawiając z Piotrem Mecem, że graliśmy jako reprezentacja artystów polskich mecz międzypaństwowy z Włochami. I tam było 13 tysięcy ludzi. Wygraliśmy 1-0 i bramkę strzeliłem ja. I 13 tysięcy ludzi wtedy młodego, dobrze zapowiadającego się aktora próbowało krzyknąć nazwisko. A to było jeszcze przed boiskiem bezdomnym? Tak, to było jeszcze sporo przed boiskiem bezdomnym. Tak. Parę lat, no. To więc jakby takie, dzięki zawodowi, który uprawiam, mam niezwykłe, czasami niespodziewane, w ogóle niespodziewane okazje do tego, żeby stawać w sytuacjach niesamowitych. No, dlatego tak szanuję mój zawód. Anita, ta kawalkada, ten korowód kolorowy ludzi, którzy organizują męskie granie, ta cała impreza, to całe zaplecze, bo przecież za kulisami też tętni życie, o czym czasami oczywiście nie mówimy, no bo trudno o wszystkich takich detalach opowiadać. Zresztą artyści by pewnie też tego nie chcieli. No dobrze, ale skoro nastąpił ten pierwszy raz na Męskim Graniu, skoro się pojawiłaś i pięknie się moim zdaniem pojawiłaś, bardzo, bardzo znacząco, w ważnym projekcie, gdzie kobiety mówiły swoimi głosami o rzeczach ważnych. Jak odebrałaś tę całą naszą, przepraszam za słowo, bandę? Bandę, no bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo się zasymilowałam, że tak powiem, z bandą, za kulisami. Ja w ogóle kocham być z ludźmi twórczymi, to jest mój element, lubię wymianę energii między ludźmi, lubię te wszystkie imprezy po, dlatego że z nich się rodzą pomysły i na różne kolaboracje przyszłe. I mogę tylko tyle zdradzić, że faktycznie się pewne rozmowy odbyły i już jakieś plany na przyszły rok się urodziły z tego Męskiego Grania, które w konsekwencji dla mnie oznaczają jakieś kolejne kroki w karierze. Nie mogę zdradzić na razie szczegółów, ale tak, to jest to, co mówisz. Bardzo często te spotkania właśnie zakuluarowe doprowadzają do nowych sytuacji, które gdzieś tam nas inspirują i powodują, że te spotkania twarzą w twarz to jest ciągle coś więcej niż na fejsie. Ten face to face prawdziwy i że jednak to życie dzieje się w tych relacjach jeden na jeden i w żywych sytuacjach, nie gdzieś tam poprzez maile czy telefony, więc to są ważne momenty. Mnie się tam bardzo podobało, ucieszyłam się z propozycji Tomka Organka, żeby się pojawić w tym projekcie, bo chciałabym jeszcze dodać, dlaczego się zgodziłam bez wahania. Bo ja jestem z tego pokolenia jeszcze ludzi, którzy pamiętają życie w zniewolonym kraju. Ja pamiętam, jak walczyliśmy o wolność i o te wszystkie wartości, o którym w pewnym sensie ta bajka opowiada, ten cały projekt Ona. I pomyślałam, że ja muszę koniecznie tutaj zabrać głos i akurat piosenka Tęczowa, którą z nowej płyty, którą w oryginale nagrałam z Ralfem Kamińskim i z Julą Pietruchą, z ludźmi młodego pokolenia. Opowiada właśnie o ważnej rzeczy, o tolerancji szeroko pojętej, o prawie, które każdy człowiek ma do swojego wyznania, do swojej ulubionej partii politycznej, do swojej seksualności, orientacji swojej. O tym jest ta piosenka i pomyślałam, że to jest dla niej odpowiednie miejsce i że żyjemy w takich czasach, gdzie trzeba jak gdyby od początku definiować pewne rzeczy i mówić głośno, że coś jest nie tak do końca i że trzeba o to zawalczyć ponownie. Albo mnie zabijcie w tej chwili śmiechem, albo potwierdźcie to, ale tak sobie myślę, na przykład przyszły rok. Spotykamy się na Męskim Graniu, jesteście w ekipie. No i teraz tak, ja mam zadanie jako, lubię to słowo, konferansjer, żeby w pewnym momencie uciszyć publiczność, powiedzieć, słuchajcie, dajcie jej to zaśpiewać. Tak, żeby było słychać tylko ją. I Anita wychodzi i śpiewa jeden z moich ukochanych swoich utworów, czyli Rzeka. A na przykład Marcin Dorociński zapowiadam... Marzę o tym, żeby coś takiego było. Marcin Dorociński zapowiadam, że będzie gościem specjalnym orkiestry. Zdarzały się utwory obcych wykonawców, to znaczy nie polskich wykonawców na Męskim Graniu też. Marcin Dorociński wychodzi i na przykład daje czadu w utworze Give It Away, Red Hot Chili Peppers w znakomitej przeróbce. Czemu nie? No nie wiem, ja już nawet na tę samą propozycję marzeniową mam stres od razu i się boję. Ale ja nie jestem śpiewakiem czy też piosenkarzem. To było niezwykłe uczucie i stać na tej scenie i móc śpiewać i czuć tę energię i tłumu i muzyków. Zobaczymy, kto wie, no Anusz widzę, ale trzeba by popróbować, no bo jak... Zanim wystąpiłem w Gdyni i Żywcu, to parę razy byłem u chłopaków na próbie i tam naprawdę, będąc w sali prób, byłem, pociłem się ze stresu cały czas. No, oni byli przemili, oni cały czas mówili, stary, spokojnie, jest dobrze, że będzie dobrze, naprawdę będzie dobrze. Czy inżynier Macuk powiedział ci, ojciec, dasz radę? No tak, oczywiście, że tak. Potem powiedział, ojciec, dałeś radę i no, w ogóle no, to są przemili ludzie, no. Nawet jak myślę, jakby było coś bardzo źle, to nie powiedzieliby, że stary, ale dałeś. Nie, to jesteśmy surowi, ale szczerzy, także spoko. Tutaj możesz absolutnie na nas liczyć. No to tak, proponuję teraz, żebyśmy z płyty, na której jest utwór śpiewany przez Marcina podczas Męskiego Grania 2018, czyli Nie mam dla ciebie miłości, zagrali utwór pierwszy zatytułowany Diabeł. Niesamowity. A wam bardzo dziękuję za dołączenie do tej kolorowej ekipy, mam nadzieję. Nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy, odpukujemy tylko, żeby się nic złego nie stało. Do zobaczenia, usłyszenia na Męskim Graniu jeszcze w przyszłości. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Anita Lipińska, Marcin Doraciński. Do widzenia. Do zobaczenia. Bardzo dzięki. Słowo się rzekło nie raz na ten temat, że tak naprawdę dla nas najważniejsze powinny być te płyty, które się dopiero ukażą. No to, drogi Radku, skuba się. Jeżeli mógłbyś coś wkrótce wykombinować, będę bardzo wdzięczny. Zresztą nie tylko ja. Płyta Brzask, utwór Diabeł z samego początku tego albumu. Za 21 minut, godzina 15 w tonacji trójki. Wspominamy Męskie Granie 2018, wspominamy koncert w Żywcu. No muszę państwu powiedzieć, że Elvis mi odmówił posłuszeństwa po raz pierwszy od 2011 roku i to nie była jakaś chwilowa awaria, po prostu coś się stało z membraną tego mikrofonu. Obiecuję, że w razie czego na następne Męskie Granie będzie gotowy. I już. A teraz muzycznie. Bohaterowie, jedni z bohaterów małej sceny, to na pewno Buzz Astral, X i Go. Thank you. feel the same. This is something we fight for and never change. If you feel like dancing, baby, and you're feeling like you wanna do it all day, all day. And oh, I heard you've been all alone, how you doing, girl? You can't stand my fame, it drives you insane all night, all night. And if you wanna talk to me, baby, you gotta act like you're crazy. You gotta tell me how you feel right now. My girlfriend tells me all night that I'm not the same. But wouldn't be there a problem if I put you some other way? The way that she danced with that man, it's not okay. Anytime I say that she is not my girl anymore. Why do you act so lame? Help me! And this is something I told you and it stays the same. Cause if you feel like taking him home, I know you're feeling like you wanna do it alone. Just do it alone. But oh, I heard you feel so low, how you doing, girl? You can't stand the shame, it drives you insane all night. If you wanna talk to me, baby, you gotta act like you're crazy. You gotta tell me how you feel right now. Tell me! If I would choose some other way, the way that she danced with that man, it's not okay. Anytime I say that she is not my girl anymore, my girlfriend tells me all night that I'm not the same. Would be the problem if I would choose some other way, the way that she danced with that man, it's not okay. Anytime I say that you want. długi koncert na małej scenie w tym roku, zamykający zresztą ten, jakby to powiedzieć, przegląd? Nie. Te wielokrotne spotkania z młodymi artystami właśnie na małej scenie Męskiego Grania. Jeszcze przed występem zespołu Męskie Granie Orkiestra 2018. To właśnie oni. Buzz Astral, X-Ego. Pół roku przerwy teraz nastąpi, a później będzie nowe. Jesteśmy tego nowego bardzo ciekawi. Proszę Państwa, tegoroczne Męskie Granie przychodzi powoli, no, jeszcze tak do końca nie przeszło do historii, bo jeszcze będzie płyta, jeszcze będą wspomnienia, jeszcze będziemy o tym pewnie mówić, będziemy to rozpamiętywać, więc nie jest to tak, że skończył się koncert w Żywcu i już dziękujemy bardzo i do zobaczenia za rok. Ale na przykład, co mógłbym powiedzieć jeszcze przez tych kilka minut? Projekty specjalne, oczywiście, no i hołdy, ukłony dla ważnych artystów, których dorobek jest naprawdę przepastny i dla Kazika, i dla Lecha. Ogromne plazmowe TV, brand new. Plazmowe TV, brand new. A kiedy będziesz mieć dany problem, klaśnia to urwie mu łeb. Niech gna bez łba, niech gna. Lech Janerka. Nowa płyta gdzieś pewnie jest. Jego udziały w przyszłych edycjach Męskiego Grania pewnie gdzieś są. Czekamy. Dziękujemy raz jeszcze za całą muzyczną, mentalną przeszłość i też czekamy oczywiście na artystyczną przyszłość. To on przed chwilą. Za chwilkę będziemy się żegnać. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ja Państwu jeszcze tylko powiem i zaproszę na najbliższą niedzielę na nasze pasmo koncertowe między 19 a 20, bo tam retransmisja koncertu zespołu Męskie Granie Orkiestra 2018 z Żywca. No i później, jeżeli będziemy wracać do Męskiego Grania, to na przykład pod postacią płyty z tego roku. Będę miał kilka, to nie tylko jeden, kilka twardych orzeszków do zgryzienia, jeżeli chodzi o wybór, bo rzeczywiście wybór jest przepotężny i to, co się nagrało, to się nagrało. No a teraz trzeba to wszystko skrócić do rozmiaru dwóch, no może trzech płyt kompaktowych. Lubię taką robotę, naprawdę. Anna Regulska, Aleksandra Budka i Piotr Stelmach. Dziękujemy już za wspólnie spędzony czas. Marzenie na Męskie Granie, nie tylko zresztą na przyszły rok. To właśnie ono. Wracam od ciebie ulicą piękną, w wełnianej czapce zimno leci para z ust. O, o, o, o, twoje serce to lód, nie masz litości, czuję się jakby zgubił mózg. Zostałem na lodzie, wiem, tak bardzo staram się, tego nie zmienić i nic. Twoje serce to lód. Twoje serce to lód. Poprawiam szalik, zapinam płaszcz, natężam nóż. Zostałem na lodzie, wiem, ile pokręcę się, odgrzeję dłoń i wyjdę stąd. Bym robił jogi i co mą gardzi, bo zadajesz mi trud. Twoje serce to lód, lodowiec gigant. Dzisiaj jak zgubił mózg. Zostałem na lodzie, wiem, tak bardzo staram się, tego nie zmieni nic i nic. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sypner. Ekipa laureatów Wakacji na dwóch kółkach wzbudza na drogach jak co roku sporą sensację. Kolorowe trójkowe stroje i niebieskie 29-calowe rowery górskie zawsze przyciągają wzrok. Wielu polskich turystów nas rozpoznaje, bo słyszeli o konkursie w Trójce. Są także sportowe przerywniki. Na przykład odbyliśmy pod okiem hotelowej instruktorki trening Nordic Walking połączony ze zwiedzaniem miasteczka, a później był mecz piłki wodnej. Poziom nadspodziewanie wysoki. Drużyna trójkowa wygrała aż 13-3. Wspominałem już o naszej wizycie w historycznej Alcudii. Wybraliśmy się również do portu w tym mieście, a ściślej na przystań jachtową, wzdłuż której wytyczono oryginalny, udekorowany palmami pieszy pasaż. Dużo tu barów, kawiarni i restauracji. Niedaleko też do piaszczystej plaży miejskiej, która ciągnie się na południe wzdłuż zatoki. Przejeżdżaliśmy przez Monakar, nowoczesne miasto, drugie co do wielkości na Majorce. Tu urodził się znakomity tenisista Rafael Nadal.